Bardzo serdecznie, ale to jest takie bardzo oklepane i się zastanowiłem w związku z tym, no ale serdecznie Was witam i w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I telefony, przypominam, sam też muszę to zrobić. Mieliśmy wczoraj braterskie spotkanie, pierwsze w tym sezonie i już mamy zaplanowane następne w przyszłą sobotę, także od razu informuję wszystkich. I poruszaliśmy pewne kwestie, o których będę chciał powiedzieć za chwilę, ale wcześniej przeczytam dłuższy fragment Bożego Słowa z pierwszego listu Piotra od drugiego rozdziału, od początku będę czytał. Jest tutaj wiele myśli bardzo cennych, będę czytał powoli. Niech to słowo przemawia do nas. Rozdział drugi, pierwszy list Piotra, rozdział drugi. Są tu też zawarte myśli, które też gdzieś przewijały się podczas tej naszej wczorajszej rozmowy i też będę chciał do nich nawiązać. Czytajmy. Odrzucając więc wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, zazdrość i wszelkie obmowy. Jak nowo narodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka, Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli, jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry, zbliżając się do Niego do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego. I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom. Stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego mówi Pismo, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny, dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym, kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc potykają się o słowo, na co też są przeznaczeni. Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości. Wy, którzy kiedyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpiliście. Umiłowani, proszę was, abyście jak obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyżej postawionemu, czy to namiestnikom jako przez Niego posłanym dla karania złoczyńców i udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi. Jak ludzie wolni, ale nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, lecz jak słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Słudzy, z całą bojaźnią bądźcie poddani panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale też przykrym. To bowiem podoba się Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie. Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc, cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito, lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu. Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w Jego ślady, który grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie znaleziono podstępu, który, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który rządzi sprawiedliwie. Jak ja przeczytałem? Rządzi, przepraszam. Jeszcze raz. Który, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom żyli dla sprawiedliwości. Przez jego rany zostaliście uzdrowieni. Byliście bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i biskupa waszych dusz. Podobnie żony, bądźcie poddane swoim mężom, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu, przez postępowanie żon zostali pozyskani bez słowa, widząc wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie. Niech waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne, zaplatanie włosów, obłożenie się złotem lub strojenie w szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek w niezniszczalnej ozdobie łagodności i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga. Tak bowiem niegdyś przyozdabiały się święte kobiety, pokładające nadzieję w Bogu, będąc poddane swoim mężom. Tak też Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej córkami jesteście wy, jeśli tylko dobrze czynicie i nie dajecie się niczym zastraszyć. Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód. Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni dobre, niech powstrzyma język od zła, a usta od podstępnej mowy. Niech odwróci się od zła i czyni dobro, niech szuka pokoju i dąży do niego. Oczy Pana bowiem zwrócone są na sprawiedliwych, a jego uszy ku ich prośbom, lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią. Kto wyrządzi wam zło, jeśli będziecie naśladowcami dobra? Ale jeśli nawet cierpicie dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie bójcie się ich gróźb, ani się nie lękajcie, lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei z łagodnością i bojaźnią. Miejcie czyste sumienie, aby za to, że mówią o was źle, jak o złoczyńcach, zostali zawstydzeni ci, którzy zniesławiają wasze dobre postępowanie w Chrystusie. Może do tego miejsca. Dlaczego chcę podzielić się tym, co wczoraj było przez nas poruszane na tym spotkaniu braterskim? Dlatego, że braterstwo to coś więcej niż tylko to, co ma być między mężczyznami. Tak? Braterstwo rozumiemy jako coś szerszego, obejmującego też siostry, tak? Dlatego, ale braterstwo w gronie braci to też jest coś, co ma swoje miejsce. Na pewno stwierdziliśmy zgodnie, że jest potrzeba, by budować braterstwo. Jak coś pomylę, będę źle mówił, to poproszę mi, pomóżcie. To, co zostało powiedziane, to między innymi to, że ważne są pewien klimat, czy jak to powiedzieć, warunki stworzone do tego, by to braterstwo mogło rozwijać się, kwitnąć, być praktykowane przez nas. Jednym z takich warunków jest to, że deklarujemy się, że podchodzimy do siebie nawzajem z miłością, z szacunkiem, z pokorą. To jest jakby z jednej strony i cały czas my musimy o tym pamiętać, że tak potrzebujemy, chcemy, ale potrzebujemy traktować braci i siostry. I każdy z nas też musi jakby dać przystęp do siebie, że jeżeli chcemy to braterstwo budować, to musimy pozwolić, by bracia i siostry mieli, powiem tak w skrócie, dostęp do nas, tak? Nie możemy się alienować, jakoś, jak to powiedzieć, izolować. Czyli tak, na pewno potrzebujemy mieć ze sobą kontakty, wiedzieć, co dzieje się w naszym życiu. Do tego zmierzamy, chcemy częściej się spotykać. No i nie po to, jak tutaj to zostało słusznie powiedziane, żeby mieć fajne towarzycho, żeby się fajnie czuć ze sobą, bo to jakby nie to jest istotą, ale to, żeby na tej drodze, na której kroczymy, zachęcać się, umacniać, jak trzeba to napominać. Co jeszcze ważnego? O tak, tak, tak. Ważne jest, żebyśmy mieli dobrze poukładaną tą kwestię w naszych umysłach i sercach, że Kościół to nie jest jakiś teatr, w którym są aktorzy i widzowie, że to nie jest jakaś korporacja, gdzie jest prezes, kierownicy i pracownicy, ale jesteśmy domownikami wiary, tak? Jesteśmy braćmi, siostrami i nie ma tutaj, tak jak rozmawialiśmy, nie mogliśmy dojść do takiego znalezienia idealnego określenia tego, czy jest coś takiego jak hierarchia, czy nie ma. Nie ma, no tak zasadniczo mówimy, że nie ma. Jest to Boże, jest to biblijne, że są w Kościele starsi i inne służby, ale to wszystko jest na zasadzie służby, a nie jakiegoś bycia jeden nad drugim postawionym. Także jeżeli widzimy, to już było mówione tu parę razy, ale jeśli widzimy, że coś szwankuje, coś kuleje, to niech naszą postawą nie będzie krytyka, tylko niech będzie działanie. Czyli jeżeli mogę coś zrobić, podjąć jakieś działanie, wspomóc tę osobę, która tutaj jakoś kuleje w czymś, czy po prostu coś zrobić, zakasać rękawy, to róbmy. I no, miejmy tą świadomość, że jesteśmy, wszyscy tworzymy Kościół, tak? Nie traktujmy siebie jako widzów, jako jedynie biorców, ale bądźmy tymi, którzy coś dają z siebie. Każdy ma inne dary, inne możliwości, ale nie ma nikogo, kto nie mógłby czegoś od siebie dać. Tak? To jest bardzo ważne. Jeżeli będziemy mieli taką postawę, że przychodzimy tutaj, żeby karmić się Bożym Słowem, żeby budować się, jeden drugiego zachęcać, ale też jednocześnie, że chcemy coś dać, chcemy coś zrobić. Wypatrujemy, co możemy zrobić dla brata, siostry, jakoś wspomóc. Co jeszcze było powiedziane? To, że czasami jest potrzeba, żeby, oczywiście w miłości, to podkreślamy, powiedzieć czasami przykrą, ale prawdę, że no coś tutaj, bracie, siostro, widzę, że kulejesz i to nie na zasadzie pretensji czy wyrzutu, ale no chcemy jakoś pomóc, modlić się o ciebie, wesprzeć, zapytać, może z czymś sobie nie radzisz. I czasami jest potrzeba, żeby to zrobić tak, no mówię, to może być takie słowo bolesne, no ale ku uzdrowieniu, tak? Jeśli to jest robione z miłością, no to ku dobremu, dla naszego dobra. Ale też pamiętajmy, że potrzebujemy mieć odpowiednią dozę łagodności, zrozumienia, no i cały czas pamiętać o tej miłości, która zachęca, która podnosi, która przebacza, która się nie unosi. Czy coś jeszcze miałbym dopowiedzieć? Łukasz, czego nie powiedziałem ważnego? Sławek, Jerzy, Robert. Aha, no ale to będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Sławek tu podpowiada, że kwestia nabożeństwa, kształtu tego nabożeństwa, możliwości usługi, do czego zachęcamy, może to nie do końca dociera, a może nie znajduje odpowiedniego gruntu, to, że zachęcamy do dzielenia się świadectwami. Najlepiej robić to jednak w porozumieniu z osobą, która tutaj jest jakoś tam odpowiedzialna za porządek nabożeństwa, czyli niech to będzie najlepiej Paweł, mogę to być ja. Także jeżeli ktoś by chciał się czymś podzielić, to zachęcamy przyjść, krótko powiedzieć, co chce, czym chce się podzielić. Też jeżeli to jest coś, co Pan Bóg położy nam na serce podczas nabożeństwa i czujemy, że to jest Boże i bardzo chcielibyśmy się tym podzielić i to będzie ku zbudowaniu, to też jakby jest na to tutaj takie otwarcie, taka możliwość, że można to zrobić. Czy coś jeszcze? Raczej w szerszym kręgu, do tego zmierzamy. Ponieważ Sławek nie mówił do mikrofonu, ja tak króciutko powiem dla tych, którzy słuchają. Sławek mówi tutaj o tym, że każdy ma ważny głos w Kościele i jeśli ma jakieś spostrzeżenia, jakieś uwagi, to nie będzie potraktowany z góry, nie będzie potraktowany po macoszemu, ale jest zachęta, żeby przyjść, powiedzieć, co możemy zrobić dobrego, jakąś inicjatywę, czy co możemy zmienić ku lepszemu. Także każdy jest tutaj mile widziany, by dzielił się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i jest na to otwartość i jest do tego klimat, czy jak to powiedzieć, no grunt. Siostry też, tak. Tak, oczywiście, no jak najbardziej. Oczywiście, zgadzamy się z tym. Także myślę, że będziemy jeszcze wracać do tego, a póki co przyjdźmy do Boga z wdzięcznością, że w ogóle mamy siebie nawzajem, że mamy społeczność, w której Pan Jezus, jak wierzymy, jak mamy nadzieję i staramy się to pilnować, jest na pierwszym miejscu i oby tak było w życiu każdego z nas. Jeśli tak nie jest, to niech to nasze braterstwo wyniesie to na światło i jeśli ktokolwiek z nas nie domaga, to niech raczej niech nie ucieka od konfrontacji, ale niech raczej szuka tego, co może pomóc mu kroczyć za Panem Jezusem w taki sposób, jak trzeba. Także no, to jest naszym celem, żeby dojść w tym biegu do końca, żeby nie dać się oszukać diabłu i zginąć. Także przyjdźmy z wdzięcznością, przede wszystkim z wdzięcznością, ale też z naszymi prośbami przed Boże oblicze. Śpiewajmy pieśni, niech będą miłe Bogu i niech te słowa, które wyśpiewujemy, szybko przechodzą przez nasze serca i sprawdzamy, czy to, co śpiewamy, jest w naszych sercach. Jeśli nie, to też zastanawiamy się, dlaczego tak nie jest. Powstańmy, módlmy się, śpiewajmy. Ja dziękuję, Ojcze, Tobie za Twoje działanie pośród nas, za Twoją obecność pośród nas. Dzięki za to wczorajsze spotkanie nasze, które, jak widzimy, jak wierzymy, jest dobrym kierunkiem, by w praktyczny sposób miłować się, nosząc ciężary jedni drugich, wspierając się, zachęcając, a gdy trzeba, to napominając. Daj nam, Ojcze, przede wszystkim w sercach miłość do braci i sióstr. Jeśli będzie w nas miłość, pokora, uniżenie, to nawet jeśli przyjdzie nam powiedzieć coś przykrego, to zrobimy to w taki sposób, że to będzie ku zbudowaniu, a nie ku jakiemuś zniszczeniu. Dzięki, Ojcze, że w Tobie mamy naszą siłę, mamy potencjał i jeśli polegamy na Tobie, jeśli cały czas dźwigamy ten krzyż i Ty prawdziwie jesteś Panem naszym, to nie zginiemy. Jesteśmy w dobrych rękach i jesteśmy na dobrej drodze. Dziękujemy Tobie za to. Dzięki za ten czas nabożeństwa też, Ojcze, że możemy tu być. Amen. Ja też chciałem, Boże, Ci podziękować za czas, który mieliśmy wczoraj, ale również tej samej mierze dziękuję Ci za czas, który mamy dzisiaj, aby to, co wczoraj było ustalone, rzeczywiście było, Boże, w naszych sercach wyryte, w naszych umysłach. Dopomóż nam, Boże. Abyśmy przede wszystkim potrafili zrozumieć, o to Cię szczególnie proszę, a wierzę, że nie tylko ja, abyśmy potrafili zrozumieć, co to znaczy, że Ty masz być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Tak bardzo tego potrzebujemy, abyśmy potrafili znosić jednych drugich i uważać innych za wyższych od siebie, Boże. O to Ciebie szczególnie proszę w ten czas, w ten poranek, który dałeś w tym dniu. Chwała Ci po wszy czasy. Amen. Amen. Amen. Panie, ja chcę Ci dziękować za to, że mnie, Panie, ożywiłeś, że mi życie dałeś nowe, że mnie zbawiłeś. Chcę wywyższać Cię, Panie, każdego dnia za to. Panie, chwała Ci. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że, Panie, postawiłeś mnie w kościele wśród braci i sióstr. Dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś głową kościoła, że tak to zamierzyłeś, że powołałeś swój kościół do życia. Panie, patrzę z wielką nadzieją na to, co dalej przed nami, Panie. Bo wiem, że gdy się, Panie, ukorzymy, gdy, Panie, będziemy patrzeć na Ciebie, to nauczysz nas, Panie, aby jeszcze lepiej, Panie, być, funkcjonować w Twoim Kościele, usługiwać sobie nawzajem. Panie, w tym pokładam nadzieję, w Tobie, że będziesz nas do tego pobudzał i poruszał, że wszystko, Panie, co będziemy robić, będzie ku zbudowaniu, ku wywyższeniu Ciebie, że będziemy umieli też w tym wszystkim, Panie, się usuwać, a robić miejsce Tobie. Panie, pomóż nam w tym, aby nasze zgromadzenia były, Panie, właśnie ku Twojej chwale jeszcze, aby były jeszcze doskonalsze. Nasze braterstwo, Panie, to, co, Panie, jest między nami, Boże, pobudzaj nas, aby to było w miłości, Panie, w takiej szczerości, otwartości, Panie, czasem też i w jakichś trudnych sprawach, przykrych. Pomagaj nam, Panie, bo widzimy, jak Ty umiłowałeś świat, jak przyszedłeś, Panie, mówiłeś tak często trudne rzeczy, ale wszystko było przecież ku zbudowaniu, Panie, i ku dobremu. Ucz nas tego, ucz nas patrzeć na Ciebie i oczekiwać też na Twoje działanie, Panie, Twoje poruszenie. Pragniemy tego, Panie, aby nie robić z siebie, Panie, ale to, do czego Ty nas pobudzasz, powołujesz. Ucz nas szukać tego przed Twoim tronem. Okaż nam łaskę, Panie. Prosimy Cię o to. O to dzisiejsze zgromadzenie też, Panie. Prosimy, mów do nas, zbuduj nas, Panie. Otwieraj serca nasze na to słowo, które będzie mówione do nas samych, Panie. Pomóż nam. Prosimy. Byśmy wyszli, Panie, stąd jeszcze bardziej zbudowani, jeszcze bliżej z Ciebie, Panie. Daj nam takie serca gotowe, aby wysłuchać, ale też aby przyjąć, Panie, i wdrożyć gdzieś w życiu, Panie, to, co słyszymy. Byśmy nie byli tylko słuchaczami, Panie, ale wykonawcami Twojego słowa. Pomóż nam w tym, Panie. Potrzebujemy łaski Twojej, Ducha Twego, Panie. Człowiek sam nie jest w stanie tego uczynić, jeżeli Ty, Panie, nie pobudzisz. Nie pokażesz, Panie, nie oświecisz. Zlituj się, Panie. Amen. Amen. Zbawić duszę

moc do wypełnienia Twojej woli. Dziękuję Ci, Boże, za to braterskie spotkanie. Tak bardzo Cię proszę, Boże, też, aby szło za tym wykonanie, Boże, aby szło za tym prawdziwie, Boże, szczere, braterskie pragnienie, aby Twój Kościół był wedle Twojej woli, aby Twój Kościół był przysłowy, Boże. Abyśmy prawdziwie byli tą światłością w ciemności, prawdziwie tą solą ziemi. Abyśmy prawdziwie, Boże, siebie wspierali, zachęcali. Kto jest silniejszy, aby pomógł nieść ciężary tego słabemu. Kto jest największy, aby umywał nogi. Abyśmy uczyli się być, że jesteśmy w służbie, że jesteśmy sługami. Tak jak Ty, Panie Jezu, Ty sam dałeś najdoskonalszy, niepojęty przykład. Ty byłeś sługą i nawet wtedy, kiedy będzie wesele Baranka, to powiedziałeś, że Ty się przeparzysz i będziesz nam usługiwał, Boże. Daj nam tego Ducha, Ducha swojego, Ducha Bożego. Daj nam to serce według Bożego Ducha, oczy prawdziwie widzące, uszy prawdziwie słyszące, serca mięsiste, gorące dla Ciebie, Boże, dla brata, dla siostry, dla bliźniego. Za wszystko Ci, Boże, dziękuję, bo Ty sprawiasz, Boże, w nas chcenie i wykonanie. Jesteś sprawcą i dokończycielem naszego zbawienia. Tobie, Boże, niech będzie chwała w Kościele Twoim świętym, na wieki wieku, w imieniu Jezusa Chrystusa. W Tobie, Panie Jezu, wszystko jest możliwe. W Tobie, Panie Jezu, jest możliwe, abyśmy wypełnili wolę Ojca. Chwała Ci, Boże, Wszechmogący. Chwała Ci, Zbawicielu. Chwała Ci za Ducha Świętego, który wprowadza nas ze wszelką prawdę. Ostrzega, napomina, ratuje przed upadkiem. I podnosi i pociąga. Tobie, Boże. Amen. Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże, coś stworzył go wszechmocnym słowem swym. A kiedy znów na te narody spojrzę, którymi Ty wciąż opiekujesz się, me serce w uwielbieniu śpiewa Ci. Jak wielkim śnie, jak wielkim śnie, me serce w uwielbieniu śpiewa Ci. Jak wielkim śnie, jak wielkim śnie, gdy wznoszę wzrok jasnym światom w górze i widzę gwiazd niepoliczony ród. Jak słońce tam i księżyc w swojej porze spokojnie bieg wciąż odbywają swój. Serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkim śnie, jak wielkim śnie. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkim śnie, jak wielkim. Gdy słowo łaskę Twą, co zmyła grzech, co cieszy w życia Twodze, co w mych słabościach pomoc daje stąd. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkim śpiew. Serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkim Ty, jak wielkim Ty. Gdy widzę znów, jak grzesznych wielka rzesza, zamiast Cię czcić, Twe imię święte żyje. A mimo to Twa łaska się nie zmniejsza, owszem ich znosisz w cierpliwości swe. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkim Ty, jak wielkim Ty. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkim Ty, jak wielkim Ty. Gdy życia mnie przytłacza ciężkie brzemię, gdy jest na śmierć zraniona dusza ma, ojcowska Twoja dłoń, gdy ciężar zdejmie, pomoże nieść, co się nieznośnym zda. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkim Ty, jak wielkim Ty. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkim Ty, jak wielkim Ty. Gdy Panie mój odwołasz mnie ze świata, gdy olśni mnie Twej chwały wiecznej blask, gdy dana będzie mi czystości szata i Ciebie ujrzę, Jezu Królu łask. Me serce wtedy, gdym zaśpiewa Ci, jak wielkim Ty, jak wielkim Ty. Me serce wtedy, gdym zaśpiewa Ci, jak wielkim Ty, jak wielkim Ty. Tak, Panie, daj, by nasze serca w każdym czasie widziały Twoją wielkość, odpoczywały w Twojej mocy, wspaniałości, znajdowały pociechę, zachętę, siłę, Panie, by stawiać czoła tym doczesnym wyzwaniom, wiedząc, że nasz czas pielgrzymki tutaj jest krótki. Jesteśmy jak trawa, która na chwilę się zazielenia, która na chwilę wydaje piękne kwiaty, ale szybko więdnie. Nasze dni przemijają, a przed nami wieczność. Daj, Panie, byśmy żyli w uwielbieniu dla Ciebie, w podziwianiu Twej wspaniałości, wielkości, mądrości, mocy, gdy przytłacza nas ciężkie brzemię. Panie, gdy widzimy grzeszność otaczającą nas, gdy jesteśmy utrapieni naszą własną słabością, Panie, niechaj nasze serca nie stracą pieśni uwielbienia dla Ciebie. Niechaj w naszych sercach nieustannie brzmi uwielbienie dla Ciebie, naszego wielkiego Boga. Panie, wsłuchujemy się w Twój głos i prosimy, byś ożywiał Twe słowo, które rozważamy. Prosimy o światło Twoje, o objawienie Twoje, o przemawianie do nas w mocy Ducha Twego Świętego. Niechaj imię Jezusa Chrystusa będzie wywyższone w zwiastowaniu Twego słowa i niechaj nasze życie będzie odzwierciedleniem naszego posłuszeństwa Tobie jako naszemu Panu. W Twoim świętym imieniu prosimy. Amen. Usiądźmy proszę. Otwórzmy proszę 13 rozdział listu do Koryntian. Zanim będziemy czytali, chciałbym zadać proste pytanie. Co jest źródłem radości w Twoim życiu, bracie, siostro? Nie można odpowiadać. To jest pytanie, nad którym pomyślmy i odpowiedź, przypuszczam, mogłaby być różna, chociaż myślę, że skupiać się będzie w naszym życiu wokół tego samego. Ale tak szczerze, każdy z nas, zastanówmy się, czy rzeczywiście mamy w naszym życiu powód do radości? Czy faktycznie w pośród tych różnych rzeczy, na które moglibyśmy narzekać, biadać i mówić, jak to nam źle i ciężko, co jest prawdą w wielu przypadkach, czy jest w naszym życiu coś, z czego naprawdę się cieszymy? Mam nadzieję, że wszyscy, jak tu jesteśmy, mamy powód, przynajmniej jeden, ale mam nadzieję, że jest ich więcej, do radości. Jeśli ktoś nie ma, w naszej biblioteczce jest taka książka, nie pamiętam, kto jest autorem, Josh McDowell chyba, Powód do radości. Zachęcam do przeczytania, jeśli ktoś stracił wszystkie powody do radości w swoim życiu. Dzisiaj rozważymy, z czego raduje się prawdziwa miłość. Z czego raduje się miłość? 6 wiersz 13 rozdziału mówi nam, że miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale, nie patrzcie jeszcze, już popatrzyliście, ale co, jakbyście zareagowali? Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale, tak byśmy zareagowali, prawda? Ale cieszy się ze sprawiedliwości. Ale nie, tu jest inaczej. Tu jest powiedziane, miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz cieszy się, współraduje się z prawdą. Tak jest dosłownie. Mówi o radości prawdy i miłości, która się współraduje z prawdą. I temu spróbujemy dzisiaj się przyjrzeć. Najpierw tej pierwszej części, że miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości. Jest wiele różnych sposobów, w jakie ludzie cieszą się z niesprawiedliwości. Niektórzy ludzie cieszą się własnym grzechem, myśląc, że nigdy nie będą musieli odpowiadać za to zło, które czynią. I cieszą się z tego złego, że komuś coś ukradną i cieszą się, że komuś coś ukradli. Cieszą się, że kogoś oszukali. Iluż to ludzi dzisiaj spotyka się i przechwalają się jeden przez drugiego. A ile ja to wypiłem wczoraj. O, jak się chwalą. A z kim to ja spałem? Jak nabrałem tego naiwniaka, wcisnąłem mu taki badziew za taką kasę. A inny mówi, Jeszcze nic, ja ci dopiero powiem, co ja zrobiłem. I tak taka licytacja bezbożników, którzy się chwalą tym, czego powinni się wstydzić. Wielki powód do dumy i radości. Pewnie wszyscy słyszeliście o słynnym amerykańskim pisarzu i dziennikarzu Ernestie Hemingwayu. Ernest Hemingway prowadził bardzo rozwiązłe życie i obnosił się ze swoją bezbożnością. W 1951 roku w gazecie Wieczność pojawił się o nim artykuł, w którym Hemingway otwarcie szydził z Bożego sądu, twierdząc, że można grzeszyć bez konsekwencji. Naśmiewał się z przestarzałej pruderyjności i fundamentalistycznego punktu widzenia, że grzech pociąga za sobą konsekwencje. Twierdził, że to totalna bzdura, a on sam jest żywym dowodem na to, że można grzeszyć i uchodzi to na sucho. Dokładnie 10 lat po napisaniu tego artykułu, co do dnia, Hemingway wziął rewolwer i strzelił sobie w głowę, kończąc swój rozwiązły żywot. Możesz cieszyć się grzechem, ale tylko do czasu. Boże żarna mielą powoli, ale mielą bardzo dokładnie. Wielu ludzi pyszni się swoją bezbożnością, myśląc, że to takie zabawne i takie męskie. Mają swego rodzaju poczucie absolutnej bezkarności. Iluż to ludzi podnosiło swój głos i mówiło: jeśli Bóg istnieje, to niech mnie uderzy teraz, niech mnie zabije, niech piorunem mnie uderzy. Iluż takich było profesorów na uczelniach, którzy drwili z Boga i wyzywali Go na pojedynek. Do czasu, kiedy przyszedł ich dzień i musieli stanąć przed Bożym obliczem. A tam żaden człowiek się nie będzie chełpił, żaden człowiek się nie będzie wywyższał, kiedy stanie przed swoim Stwórcą. To jest jedna z takich bardzo prymitywnych form radowania się z nieprawości. I mam nadzieję, że nikogo z nas nie dotyczy. Ale są też bardziej subtelne formy. Możesz cieszyć się czyjąś nieprawością. Ponieważ sam nie robisz jakiegoś konkretnego zła, możesz cieszyć się, że inni to robią, bo ty lepiej wyglądasz na ich tle. Jesteś świętszy. Wzdychasz i przewracasz oczami, mówiąc: oj, jakie to niesprawiedliwe, jakie to okropne, jakie to bezbożne. Ale to może być tylko świętoszkowata powłoka. Jeśli to jest takie złe i takie bezbożne, to czemu znowu to oglądasz? To czemu znowu o tym czytasz? To po co w ogóle sobie tym zaprzątasz serce, skoro mówisz, że to takie złe? Jak oni przeklinają na tych filmach. Ciężko znaleźć film bez przeklinania. I co dalej oglądasz? I znajdujesz w tym rozrywkę? Tyle sprośności w tych filmach. Naprawdę, tak źle, tak bezbożnie. Ale co jest w twoim sercu, że cię ciągnie do tego? Czemu do tego wracasz? Skoro tak cię to rzekomo razi, skoro tak biadasz nad tą bezbożnością i nieprawością, to może być forma właśnie takiej podstępnej radości z nieprawości. Gdzieś w naszej upadłej naturze jest to pragnienie tych wrażeń, tych emocji, nawet tych bezbożnych. Gdzieś one sycą tą naszą starą, upadłą naturę, która winna być uśmiercana przez nas, a nie karmiona. Jakże często ludzie mówią o tych rzeczach, że są złe, żeby w jakiś sposób siebie usprawiedliwić, że na nie patrzą, bo oni muszą wiedzieć, co złego się dzieje. I więcej, czasami właśnie jest to tak przedstawiane, że my to tego nie robimy. Ja to tak się nie wyrażam. Ja to absolutnie nie. I tak długo, jak to jeszcze dotyczy sfery filmów i gazet, co oczywiście wcale nie jest właściwe, to jeszcze pół biedy. Ale jakże często przeradza się to ma to taką formę odnoszącą się do braci, sióstr, zborów. Czasami to przeradza się w taką pseudo-duchową troskę. O, módlmy się o tego brata, co tak źle traktuje swoją żonę. Nie słyszałeś? No to muszę ci powiedzieć, żebyśmy się modlili o tego brata. A słyszałeś, co się dzieje w tamtym zborze? Jakie tam herezje, jakie tam ekscesy, oj. Musimy się modlić. Wiem, że czasami trzeba o tych rzeczach mówić, czasami trzeba na te rzeczy wskazać, ale bracia i siostry, upewnijmy się, kiedy z tym do kogoś przychodzimy, że w naszych sercach jest naprawdę głębokie ubolewanie i współczucie i pragnienie zbawienia błądzących i grzeszących, a nie skrywana satysfakcja i radość, że gdzieś się źle dzieje, to my, którzy tego nie robimy, wyglądamy tak sprawiedliwie. Naprawdę badajmy nasze serca i upewniajmy się, co nami kieruje, gdy otwieramy swoje usta, by mówić złe rzeczy. To, myślę, jest bardzo podstępna forma duchowej pychy, która cieszy się z niesprawiedliwości innych. Pomyślmy, co budzi się w naszych sercach, gdy zostaje ujawniony grzech naszego przeciwnika, kogoś, kto ma od nas inne poglądy, uważamy go za heretyka, uważamy go za złoczyńcę religijnego. Co się dzieje, gdy dowiadujemy się o jakichś grzechach, które mają miejsce pośród tych bezbożnych? Jak zareagowały nasze serca, gdy dowiedzieliśmy się o tej aferze pedofilskiej wśród duchownych katolickich? Czy smuciliśmy się, czy boleliśmy nad tymi skrzywdzonymi, czy cieszyliśmy się, że wyszło na jaw, że proszę, teraz widzimy, co to za towarzystwo, albo gdy słyszeliśmy o tej aferze wśród Świadków Jehowy, że tam tak samo ukrywali przez lata miliony dzieci skrzywdzonych, zgwałconych w ich organizacji. To wyszło na jaw jakiś czas temu w Australii, w innych krajach zaczęli badać te rzeczy. Okazało się, że to jest równie powszechne wśród Świadków Jehowy. I co wtedy? Cieszymy się z tego? Czy to jest powód do radości dla nas? Adaś poprawia, że tysiące, być może. Ja słyszałem o milionach, że to były miliony w Australii, ale mogę się mylić. Mam słabą głowę, jeśli chodzi o liczby. Nie jest to istotne, nawet jeśli dotyczyłoby to jednej osoby. Jakże ważne jest, jak my reagujemy na te rzeczy. Czy gdzieś tam skrycie się cieszymy, czy bolejemy nad tą okropną antyreklamą, która szkaluje wiarę w Boga? Czy może właśnie gdzieś tam skrycie triumfujemy, że nasi adwersarze zostali obnażeni i ujawniło się ich prawdziwe oblicze? To są subtelne, niejednoznaczne reakcje naszych serc, których, myślę, jednak nie powinniśmy lekceważyć. Strzeżmy się jakiejkolwiek radości z nieprawości. Czasami radość z cudzej nieprawości może wynikać z naszych osobistych korzyści. Ktoś może ciągnąć zyski z tego, że ktoś inny, z kim my współpracujemy, oszukuje. I dzięki temu my ciągniemy z tego jakieś zyski i możemy się cieszyć z tej nieprawości, dlatego że mamy udział w korzyściach, które dla nas z tego płyną. Czasami to jest bardziej niekoniecznie finansowe korzyści. Weźmy taki przykład dwóch osób, które mienią się wierzącymi, nie mogą się dogadać w domu. Ciągle się kłócą, ciągle nie układa się, nie ma ognia, nie ma uczuć, wszystko jest nudne, nie ma wspólnych tematów, zainteresowań i dochodzą do wniosku, no po co się dalej męczyć? Czy nie można sobie lepiej ułożyć życia samemu? No i decydują się na rozwód. Dzisiaj tak łatwo go dostać. W wielu krajach można nawet przez internet dostać rozwód. Wystarczy wypełnić formularz, pyk, i już jesteś rozwiedziony. Tak szybko można to dzisiaj zrobić. I co dalej? No jeśli są wierzący i czytają Pismo Święte, no to nawet jeśli chcieliby zawrzeć nowy związek, to mają obawy, tak? Bo tutaj no nie było jakiegoś cudzołóstwa i tak dalej. Niektórzy, wiecie, mniemają, że cudzołóstwo jest podstawą do rozwiązania małżeństwa i jak dojdzie do cudzołóstwa, no to można unieważnić małżeństwo i zawrzeć nowy związek. Ja się nie zgadzam z tym poglądem, ale niektórzy tak w Kościele mniemają. I mówią, no gdyby tak już się rozwiedli, tak? I mówi, no gdyby teraz on czy ona sobie kogoś znaleźli i z kimś tam by się spotykali, no to wtedy by scudzołożyli i ja mam zielone światło, żeby wtedy zawrzeć legalnie po Bożemu związek, tak? No bo jeśli on czy ona cudzołoży, no to ja jestem tą niewinną stroną i ja mogę zawrzeć sobie związek. I wtedy wręcz, wiecie, czekają, wręcz prawie się modlą, żeby tamten czy on, czy ona scudzołożyli, no bo wtedy oni będą mogli się cieszyć nowym związkiem, tak? Poprawnym przed Bogiem w ich mniemaniu. A więc widzimy, że to naprawdę w różne strony można z tym iść. Natomiast miłość tak nie postępuje i nie raduje się z żadnej formy nieprawości, ani w naszym własnym życiu, ani w życiu innych ludzi. Jeśli kochasz, nie możesz cieszyć się niegodziwością. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że wszelka nieprawość, niesprawiedliwość obraża Boga. Jeśli kochasz Boga, nie chcesz, aby Bóg był znieważany. W Psalmie 69 i w 9 wierszu czytamy takie słowa: gorliwość o Twój dom pożera mnie i spadły na mnie urągania urągających Tobie. I wiemy, że Pan Jezus, czy w Ewangeliach mamy tą pierwszą część tego wiersza zacytowaną w odniesieniu do Pana Jezusa. Ale tutaj psalmista mówi o pewnej postawie pobożnego człowieka. Mówi o postawie pobożnego człowieka, któremu zależy na reputacji Bożego domu, który kocha Boży Kościół, kocha Boży lud. I kiedy Bogu czy Jego ludowi ktoś złorzeczy, urąga, ten człowiek bierze to do siebie. To on odczuwa to, że jego Bóg jest w pogardzie, jego Bóg jest obrażany. Człowiek, który kocha Boga, nie jest obojętny, jak ludzie mówią o Bogu, jak traktują Boga, jak myślą o Bogu. I wszelkie złe rzeczy, które są kierowane na Boga, ten człowiek bierze do siebie. Nie możemy cieszyć się z grzechu, który obraża Boga. Wystarczy rozejrzeć się na nasze społeczeństwo i popularne rozrywki, jawne grzechy tolerowane, a nawet pochwalane w mediach i w codziennych rozmowach. I tak jak powiedziałem wcześniej, chrześcijanin, który ulega takiej formie rozrywki, nie rozumie, co to znaczy kochać Boga. To wszystko jest tak obraźliwe wobec świętości i czystości Boga, że jeśli naprawdę kochamy Boga, to gdy stykamy się z tym złem, robi nam się niedobrze. Nie ma mowy o radości z prostackiej głupoty i bezbożności. I musimy sobie to jasno powiedzieć, bracia, siostry. Nie możemy się okłamywać. Nie możemy właśnie poddawać się takiej fałszywej, obłudnej postawie, w której rzekomo nas to razi, rzekomo nam to nie pasuje, a nadal w tym bierzemy udział. Coś jest nie tak. Tutaj gdzieś daliśmy się oszukać. Pismo mówi, trzymajcie się z dala od wszelkiej nieprawości. Nie zbliżajcie się nawet, ale z dala się trzymajcie od wszystkiego, co jest złe. Są rzeczy, od których nie możemy się trzymać z dala. Są rzeczy, które nie są zależne od nas. Po prostu dzieją się wokół nas. Pracujemy z bezbożnymi ludźmi. Stykamy się z nieprawością, oszustwem, grzechem. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu i nie o tym Biblia mówi, że mamy się trzymać od tego z dala, bo wtedy musielibyśmy gdzieś zamknąć się na pustyni jak mnisi. Ale w tym wszystkim, w czym to my decydujemy, czy mamy z tym kontakt, czy też nie. Tu jest nasza odpowiedzialność przed Bogiem, abyśmy wtedy trzymali się z dala od tych wszystkich rzeczy, które uważamy za złe, za nieprawe, a nie pozwalali temu naszemu staremu człowiekowi karmić się tą padliną, bo to jest padlina, to wszystko umiera, to wszystko jest pod przekleństwem śmierci. I człowiek, który się tymi rzeczami syci, syci się padliną i to nie jest zdrowe ani dla umysłu, dla naszej duszy i na pewno nie dla naszego ducha, który ma być poświęcony naszemu Panu i w społeczności. Po drugie, nie możemy cieszyć się z grzechu, jeśli wiemy, jakie są jego konsekwencje, straszne konsekwencje. Zamiast śmiać się z grzechów, musimy je postrzegać jako gwoździe do trumien bezbożników. Umiłowanie grzeszników jest połączone z nienawiścią do grzechu i poprawianiem, napominaniem grzeszników. Dlatego każdy wierzący powinien karcić grzech i trzymać się sam od niego z daleka. Spójrzmy na dwa wiersze z drugiego listu do Tesaloniczan, z trzeciego rozdziału. Apostoł Paweł tutaj składa Tesaloniczanom piękne życzenia. Jest to forma życzeń, modlitwy. W wierszu piątym, drugi Tesaloniczan, trzeci rozdział, piąty wiersz. Apostoł mówi, Pan zaś niech skieruje wasze serca ku Bożej miłości i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa. To jest kierunek, w którym powinny być zwrócone nasze serca. Paweł modli się, żeby Pan tak nakierowywał ich serca i my też o to się powinniśmy modlić. Powinniśmy się modlić tak o siebie i o naszych braci i siostry, by Pan nakierowywał nasze serca ku Bożej miłości i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa. I teraz w następnym wierszu apostoł Paweł mówi, jak to się przekłada na nasze wzajemne relacje, jak ta miłość do Boga, jak to oczekiwanie przyjścia Chrystusa przekłada się w praktyce w naszym wzajemnym braterstwie. W wierszu szóstym mówi tak, a nakazuję wam, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście tolerowali każdego brata, który postępuje nieporządnie, a nie według przekazanych nauk, które otrzymał od nas. Tak czytaliście tam u siebie? Nie. Nie mówi, jeśli kochacie, jeśli jesteście nakierowani na Bożą miłość, to tolerujcie brata, który żyje nieporządnie, tak? Nie, tak nie mówi. Ale co mówi? Nakazujemy wam, abyście stronili, trzymali się z daleka od brata, który postępuje nieporządnie. To jest miłość? No tak. Tak wygląda miłość w Kościele, gdy mamy do czynienia z braćmi, którzy postępują nieporządnie, nie trzymają się przekazanych nauk przez Bożych apostołów. I dalej, zobaczcie, wiersz 14 i 15. Paweł mówi, jeśli ktoś nie posłucha naszych słów zawartych w tym liście, to nie zwracajcie mu uwagi, aby się nie wstydził. Uważajcie go za przyjaciela i go nie napominajcie. Tak tam jest napisane? Wydaje się, że niektórzy tak właśnie rozumieją chrześcijańską miłość. Każdy może robić, co mu się podoba, nikt nikomu nie zwraca uwagi, nikt się nikogo nie czepia, nie tyka, każdy jest niezależny. Właśnie, przychodzimy do kościołek, do teatru, najlepiej nic, nikt nic o mnie nie wie, ja też nie jestem zainteresowany, co się u ciebie dzieje, tylko po prostu wszyscy się tolerujemy, szanujemy i z daleka kochamy, tak? Ale nie. Zauważmy tutaj, że ta miłość jest taka, że my dbamy o siebie, że my się troszczymy o siebie. I jeśli ktoś nie słucha słów zawartych w tym chociażby liście, to co mamy z nim zrobić? Mamy zwrócić na niego uwagę. Musimy mu się dokładniej przyjrzeć. Ej, a co tu się dzieje? A co to jest? zwróćcie na niego uwagę i nie przestawajcie z nim, jeśli oczywiście nie chce się opamiętać. Trzymajcie się z dala. Mówi, jednak nie uważajcie go za nieprzyjaciela, jak Świadkowie Jehowy. Na drugą stronę przechodzą i nawet dzień dobry nie mówią i się nie odzywają i w ogóle. Nie, absolutnie, Biblia nie mówi tego, że mamy odseparować się od takich ludzi i ich po prostu udręczyć tak, żeby w końcu się opamiętali i wrócili do nas, bo my nawet do nich nie przywitamy się z nimi i nie będziemy z nimi rozmawiać. Nie, to mówi, nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jak brata, a więc to jest wasz brat, powinno wam na nim zależeć. Musicie go napominać, musicie mu pomóc, musicie go wyciągnąć z tego stanu, w którym się znajduje. Tak jest tutaj prezentowana miłość i serca nastawione na miłość Boga i czekające na przyjście Jezusa Chrystusa. Widzisz kogoś, kto mieni się wierzącym, ale grzeszy, więc go napominasz. A jeśli to lekceważy, to mówisz innym, którzy razem z tobą go napominają. Jeśli nadal nie bierze sobie tego do serca, nic sobie z tego nie robi, to w końcu musimy o tym powiedzieć wszystkim i otwarcie usunąć takiego ze wspólnoty, ale nadal go napominać. Dlaczego? Dlatego, że go kochamy. Dlatego, że go kochamy. Nawet jeśli musimy podjąć takie bolesne kroki, to właśnie jest to wyrazem naszej miłości, naszej nadziei, że w końcu zrozumie swe złe postępowanie i się opamięta. Miłość nienawidzi nieprawości. Miłość idzie do grzesznika i mówi, że życie w grzechu nie jest w porządku. Miłość oczyszcza społeczność i usuwa spośród siebie grzech, który może zarazić. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości i dlatego miłość nie toleruje zła. A jeśli miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, to nie jest szczęśliwa, gdy słyszy złe wieści i nie ma ochoty przekazywać ich dalej. No, niektórzy mówią, no ale słuchaj, to jest prawda, to jest fakt, to na pewno prawda. I zobacz, dalej jest napisane, że miłość współraduje się z prawdą. Więc jeśli to jest prawda, tak, jak połączymy to razem, no to trzeba o tym rozmawiać, to trzeba o tym mówić. Czy to oznacza, że powinniśmy rozgłaszać wszem i wobec wszystko, co jest prawdą? Wszystko, co wiemy i uznajemy za prawdę? Wszystkie nasze własne błędy, pomyłki, opaczne słowa, grzechy, czy też grzechy ludzi wokół nas, upadki naszych braci i sióstr? Dzisiaj często słyszymy, że trzeba być otwartym, niczego w sobie nie tłumić, ale kawa na ławę, wszystko trzeba wylać z siebie i to najlepiej z grubej rury. Czy tak łączymy te dwa aspekty miłości? Jeśli miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, to dlaczego miałaby rozpowiadać i przekazywać coś, co obraża Boga? Na pewno są takie sytuacje, kiedy nie możemy milczeć, kiedy dzieje się coś złego. Są chwile, kiedy powinniśmy stanąć i bez względu na konsekwencje głośno karcić rażące zło. Są takie sytuacje, ale są też inne sytuacje, kiedy naprawdę nie ma takiej potrzeby, kiedy to nic dobrego nie przynosi. Są sytuacje, kiedy milczenie jest złotem, kiedy mówienie gorzkiej prawdy nie przynosi nikomu żadnej korzyści, a sprawia, że wiele serc niepotrzebnie krwawi przez nieposkromiony, plotkujący język. I musimy te dwie rzeczy odróżniać od siebie. Cóż to więc znaczy, że miłość współraduje się z prawdą? Na czym opiera się sprawiedliwość? Wracając do tego wcześniejszego wątku, tak? Gdybyśmy właśnie my to mieli formułować, to raczej byśmy powiedzieli, miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się ze sprawiedliwości. Więc na pewno jest tutaj połączenie tego, że miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale współraduje się z prawdą. I myślę, że oczywiście nie jestem tego pewien, to są tylko moje domysły, ale myślę, że nie są bezpodstawne, są oparte na tym, co czytam w Bożym Słowie. Kiedy myślę, na czym opiera się sprawiedliwość, to dochodzę do wniosku, że sprawiedliwość opiera się na czym? No powiedzcie, bracie, siostry, teraz możecie mówić. Na czym opiera się nasza sprawiedliwość? Zacznijmy od naszej sprawiedliwości. Na czym opiera się nasza sprawiedliwość? Jak Biblia mówi o naszej sprawiedliwości? W jaki sposób my staliśmy się sprawiedliwi? Przez wiarę w prawdę. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przez wiarę w Boże dzieło. Czyli tutaj mówimy o pewnym rodzaju prawdy. Nie mówimy tutaj o wszelkiej prawdzie, ale mówimy o pewnej konkretnej prawdzie. Biblia mówi, albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwia obrzezanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych przez wiarę. Czyli wszystkich, i Żydów, i pogan, usprawiedliwia Bóg w ten sam sposób, przez wiarę. I oczywiście wiarę w to, co usłyszeli, w prawdę Ewangelii. W liście do Rzymian w 5 rozdziale czytamy, usprawiedliwieni tedy z wiary. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. I oczywiście znany nam wszystkim wiersz, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I chodzi tu nie o wiarę w cokolwiek, nie chodzi o wiarę w to, co my chcemy wierzyć, ale tutaj mówimy o wierze w prawdę Bożą. Nie możesz być sprawiedliwy, dopóki nie uwierzysz i nie będziesz postępować zgodnie z Bożą prawdą. Miłość współraduje się z prawdą. Ale tak jak powiedziałem, nie chodzi o wszystko, co jest prawdą. Jeśli prawdą jest, a wierzę, że jest, że Ernest Hemingway żył bezbożnie, bluźnił Bogu i na końcu strzelił sobie w mózg, to czy miłość raduje się z takiej prawdy? Czy miłość się współraduje z prawdą, z czegoś takiego? Jeśli prawdą jest, że Judasz zdradził Jezusa za 30 srebrników, to czy miłość raduje się z takiej prawdy? No nie. A może miłość raduje się z naukowej prawdy, że 2 plus 2 jest 4? Na tym można by się zastanawiać i debatować, ale chyba nie o to chodzi w naszym fragmencie, że miłość raduje się ze wszystkiego, co jest prawdą, czy z prawdą o wszystkim. No chyba nie o to chodzi, tak? Miłość z pewnością raduje się z Bożej prawdy, która jest wiernie nauczana i praktykowana. Miłość raduje się w prawdzie, czy współraduje się z prawdą, która chwali Boga i zmienia ludzkie życie. Miłość nie może radować się fałszem i kłamstwem. A jednak, jakże często dzisiaj w kontekście tak zwanej chrześcijańskiej miłości słyszymy takie wezwania, odezwy, apele, nie róbmy problemu z tego, w co wierzymy. Po prostu miłujmy się bez względu na nasze wierzenia i przekonania. Na takim myśleniu zasadza się duża część współczesnej ekumenii. Nieważne, w co wierzysz, jak postępujesz, ale jest ważne, by się miłować i jednoczyć, bo w jedności siła. Ale takie myślenie jest obecne od wieków w lożach masońskich. Ostatnio słuchałem takiego wywiadu z takim wysoko postawionym masonem i on opowiadał o chrześcijańskich lożach, o muzułmańskich lożach, o buddyjskich lożach i jeszcze różnych innych lożach, które stanowią jedno wielkie masońskie bractwo połączone więzami miłości, tolerancji i wzajemnej akceptacji. Ale to nie ma nic wspólnego z chrześcijańską koncepcją miłości, gdyż ona zasadza się na prawdzie. Kiedy Pan Jezus w Ewangelii Jana w 17 rozdziale modlił się o swój Kościół, modlił się o swoich uczniów, to modlił się o jedność, ale nie tych wszystkich, którzy tylko mówią do Niego Panie, Panie. Nie tych wszystkich, którzy się mienią Jego uczniami, ale modlił się nie o ekumeniczną jedność opartą na kompromisie przekonań, ale modlił się o jedność Jego uczniów opartą na prawdzie. I tylko takiej jedności winniśmy szukać, żadnej innej. W 9 wierszu Jezus mówi, ja proszę za nimi, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje, mówi Jezus. I ja jestem uwielbiony w nich, a nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj w Twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak i my. O taką jedność nam chodzi, o taką jedność Jezus się modlił, żeby to była taka jedność w prawdzie, jaką miał Ojciec i Syn. Jedność serca, jedność celu, jedność dążeń, jedność pragnień, jedność przekonań, jedność działania, jedność życia. W wierszu 17 Jezus dalej modli się, uświęć ich w Twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Jak Ty posłałeś mnie na świat, tak i ja posłałem ich na świat. A ja za nich uświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie mogę prawdziwie, po bratersku, kochać kogoś, kto uczy czegoś innego niż to, czego uczy Biblia. Kto zwodzi, kto oszukuje, kto deprawuje. Nie mogę prawdziwie, po bratersku, kochać kogoś, kto żyje niezgodnie z Bożą prawdą. Kto mówi jedno, a robi co innego. Miłość się cieszy, gdy Boża prawda jest nauczana i praktykowana. Najmniejszy kompromis z fałszem odziera miłość z radości. Mogę Cię miłować, ale jeśli nauczasz czegoś innego niż Biblia, niż Boża prawda, nie będę się z tego cieszył. Raczej będę się smutny, będę nad tym bolał. Mogę Cię kochać, gdy będziesz żył w kłamstwie i w błędzie, ale na pewno nie będę się z tego cieszył. Raczej będę płakał. Najmniejszy kompromis z fałszem, z grzechem, z nieprawością ograbia miłość z radości. Otwórzmy jeszcze drugi list Jana, gdzie znajdujemy pomocną ilustrację tego faktu. Króciutki drugi list Jana. I spójrzmy na wiersz 6 najpierw. Jan pisze, na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według Jego przykazań. To jest miłość. Bardzo prosta definicja. Nie uczucia, nie emocje, chociaż mogą się pojawić jako efekt uboczny, wspaniały efekt uboczny, ale to nie jest istota, to nie jest źródło. Miłość to posłuszeństwo prawdzie, postępowanie według Bożych przykazań. To jest miłość. Życie w prawdzie. Miłość nie lekceważy prawdy. Miłość nie mówi, a nie ma znaczenia, w co wierzysz. Nie ma znaczenia, jak żyjesz. I tak kochamy wszystkich. A, to nie jest chrześcijańska miłość. Może masońska, ale nie chrześcijańska. Może ekumeniczna, ale nie chrześcijańska. Nie, miłość liczy się z Bożą prawdą, z Bożymi przykazaniami. Zobaczcie wiersz 7. Jan mówi, gdyż pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Innymi słowy, ci ludzie w taki czy w inny sposób kwestionują wcielenie Bożego Syna. Zaprzeczają, że Bóg stał się człowiekiem. Każda wielka światowa religia uznaje Jezusa za postać historyczną i mają raczej o nim dobre zdanie. Uważają go za wielkiego nauczyciela. Uważają go za proroka i cudotwórcę, ale nie za Syna Bożego, nie za równego Bogu. Wszystkie te sekty, wszystkie te kulty różne tego świata, wszelkie religie, wielkie i mniejsze, które uznają jakość Jezusa, odmawiają Mu Jego bóstwa i Jego przyjścia w ciele, Jego wcielenia. To jest jeden mianownik dla nich wszystkich. Różne z różnymi rzeczami się zgodzą, ale nie z tym, że Bóg stał się człowiekiem, że w Nim zamieszkała cała pełnia bóstwa. Że ten, bez którego nic nie powstało, co powstało, zamieszkał w ludzkim ciele. Stał się jednym z nas. Bóg z nami. Ci wszyscy temu przeczą. to są zwodziciele i antychryści. I Jan ostrzega nas przed takimi, nie mówi, że mamy ich kochać z otwartymi ramionami, przyjmując ich do siebie, jednocząc się z nimi i modląc się z nimi. Tak jak widzimy, dzisiaj to ma miejsce, gdzie szamani, buddyści, hinduiści, katolicy i wszelkiej maści ewangelicy razem się modlą, razem się spotykają, nazywają się braćmi, mają jednego ojca. To nie jest nauka i kierunek Kościoła, Nowego Testamentu. Jan mówi, że w wierszu 8, miejcie się na baczności, żebyście nie stracili tego, nad czym pracowaliśmy, ale żebyśmy otrzymali pełną zapłatę. Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu, ani go nie pozdrawiajcie. Czy to znaczy, że jak świadkowie pukają do naszych drzwi, to mamy ich przepędzić miotłą? Nie, tutaj Jan mówi w kontekście tych podróżujących kaznodziejów, którzy jeździli po różnych zborach i chcieli u kogoś wierzącego się zatrzymać, żeby potem przyjść do zboru i tam swoje herezje na przykład głosić. Jan mówi, jeśli on nie przynosi tej nauki, prawdziwej nauki o Chrystusie, to nie przyjmujcie go do domu, nie pozwalajcie mu mieszkać u was, żeby potem chodził i głosił innych swoje rzeczy. I mówi, nie pozdrawiajcie go w znaczeniu, nie wspierajcie go w jego pracy, nie pomagajcie mu, nie błogosławcie go w tym, co on robi. Ale takich ludzi nie przyjmujcie. To nie oznacza, że nie mamy teraz rozmawiać z heretykami, którzy przychodzą do naszych drzwi. My mamy iść do tych heretyków, do ich drzwi nawet. My mamy iść do tego świata i głosić mu Ewangelię, tym bardziej, kiedy oni przychodzą do nas. Nie możemy zatrzaskiwać im przed nosem drzwi, ale mamy im głosić prawdziwą Ewangelię, prawdziwego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem i umarł za nas. I w Nim tylko jest prawda, i w Nim tylko jest życie, i w Nim jest tylko zbawienie. Miłość nie jest wymówką dla bezkrytycznego odniesienia się do wrogów prawdy, którzy powołują się na Biblię, na Boga czy na Jezusa. Wielu się powołuje, ale to nas nie powinno zamydlić oczu, że ktoś przychodzi z Biblią w ręku, mówi o Bogu, mówi o Jezusie, ale mówi o innym Bogu, mówi o innym Jezusie. Ma źle przetłumaczoną Biblię, ma głowę pełną przekrętnych myśli o Bożym Synu. Nie możemy ich uznawać za braci tylko dlatego, że czytają Biblię i że mówią o Jezusie i mówią o Bogu. Miłość trzyma się prawdy. Miłość znajduje radość w Bożej prawdzie i żyje prawdą. I niechaj Bóg nas zachowa od wszelkiej niesprawiedliwości i wszelkiego fałszu. Niech naszą radością będzie codzienne wzrastanie w poznawaniu Boga przez Pana Jezusa, który jest prawdą i który jest życiem. Powstańmy do modlitwy. Kochany Ojcze nasz, dziękujemy za Twoje słowo, które uczy nas, jaka jest prawdziwa miłość. Jakże dzisiaj wiele mamy koncepcji miłości, wziętych z tego świata, wziętych z sentymentalnych filmów, książek, wyobrażeń ludzi tego świata. Panie, ucz nas Twojej miłości. Miłości, która czasami musi iść tą trudną drogą, bolesną drogą. Ucz nas miłości, która szuka zbawienia, która szuka Twojej chwały, która miłuje Twą prawdę, która nie idzie na kompromis z prawdą, żeby bratać się z drugim człowiekiem. Boże, ucz nas kochać grzeszników, ucz nas kochać tych, którzy błądzą, ale kochać ich Twoją miłością, nie lekceważąc powagi, stanu, w jakim się znajdują, kierunku, który obrali, drogi, którą zmierzają. Boże, ucz nas kochać ich, napominając, tłumacząc, modląc się, w nadziei, że Ty otworzysz oczy, w nadziei, że Ty wyprowadzisz z ciemności, w nadziei, że Ty dasz życie. Panie, daj, by i w nas nie było żadnego radowania się z niesprawiedliwości, ani w naszym własnym życiu, ani w życiu ludzi wokół nas, ani w życiu ludzi tego świata, ani tym bardziej w życiu brata i siostry. Boże, zachowaj nas od jakiejkolwiek podstępnej formy radości ze zła. Pomóż nam trzymać się z dala od wszelkiej nieprawości i miłować Twoją prawdę. i karmić się Twą prawdą, i żyć w Twojej prawdzie, i postępować zgodnie z Twoimi przykazaniami, według Twojego słowa. Panie, pomóż nam wszystkim, prosimy, zachowaj nas w Twojej miłości i niechaj Twój Święty Duch pomnaża tę miłość w naszych sercach i uczy nas każdego dnia żyć w tej miłości. Prosimy przez Pana Jezusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do... Upijcie się, lecz nie winem. Zataczajcie się, lecz nie od mocnego napoju. Gdyż Pan wyląda z ducha twardego snu i zamknął wasze oczy, to jest proroków, i zakrył wasze głowy, to jest jasnowidzów. Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi, gdy się ją poda temu, który umie czytać i powie, przeczytaj to proszę. Wtedy on odpowiada, nie potrafię, gdyż to jest zapieczętowane. A gdy się poda księgę takiemu, który nie umie czytać i powie, przeczytaj to proszę. Wtedy on odpowiada, nie umiem czytać. I rzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak iż ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Dlatego też ja będę nadal dziwnie występował z tym ludem, cudownie i dziwnie. I zginie mam dla siebie mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się zrobić. Biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności i którzy mówią, kto nas widzi, kto wie o nas, o jak przewrotni jesteście, tak jak gdyby można garncarza stawiać na linii z gliną, jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim Stwórcy, nie on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu, on nic nie umie. Boże, pozwolę Cię proszę, Twoją wolność, tak zawsze była przed naszymi oczami, Boże, i prześwietla, Boże, nasze serce, na wskroś, nic się, Boże, przed Tobą nie ukrywa, nic, Boże. To pomóż nam, Boże, w prawości, z bojaźnią sprawować nasze zbawienie, bądź nam światłością, Boże, nasze ciemności. Jezusa Chrystusa, proszę Cię Boże, dziękuję Ci z całego serca, że Ty robisz wszystko ze swojej strony, abyśmy nie marli w naszych grzechach, ale żyli. Amen. Amen. Panie, Ty prześwietlasz serca ludzkie. Prześwietlasz, Panie, serca dzieci Twoich. Panie, stwórz w nas takie pragnienia, chęci, aby od tego światła nie uciekać nigdy, Panie, ale wystawiać się, Panie, na Twoje światło. Przed Tobą, Panie, w prawdzie. Panie, pomóż nam w tym. Nie jesteśmy w stanie intelektualnie się przekonać do tego, aby mieć, Panie, obrzydzenie do grzechu, Panie, aby się nie radować z tej niesprawiedliwości. Panie, to nie jest takiego przekonania umysłowego, ale to, Panie, wypływa z Twego poruszenia, Panie, z bliskości z Tobą, z prawdy Ewangelii, Panie, z tego, co się wydarzyło na krzyżu. Panie, jaki to ma faktyczny wpływ na nasze życie, na to, że tu stoimy, Panie, że jesteśmy, Panie, tu na tej ziemi, powołani do czego? Boże, pomóż w tym, aby być blisko Ciebie, Panie, aby te serca były prawdziwie uświęcone dla Ciebie, Panie, dla obecności Twojej. Pomóż nam, Panie, oczyszczać się z tego wszystkiego, co jest nie po drodze, Panie. Nie po drodze tej, o której Ty mówiłeś. Działaj w nas, Panie Jezu, i budzaj do tego właśnie, by szukać jeszcze bardziej Ciebie na tej codzienności, Panie. A Ty dajesz się znaleźć, Panie, nie odrzucasz nikogo precz. Panie, dzięki Ci za to, że Ty nie odrzucasz tego pokornego serca. Panie, i napełniasz, i stawiasz, i pocieszasz. Chwała Ci za to, Panie. Nie z nas to, ale to Twoja łaska. Ucz tego, Panie. Chcemy wzrastać w tym, w poznawaniu Ciebie. Wzrastać też w tej przemianie. Panie, nie chcemy się łudzić. Potrzebujemy każdego dnia Ciebie. Potrzebujemy się zmieniać. Wzrastać na Twoje podobieństwo. Do tego nas powołałeś, Panie. Tą drogą chcemy kroczyć. Panie, wyznaję to i pragnę tego i pomóż w tym. Ucz tych dróg Twoich. Bądź wywyższony, Panie Jezu, z naszych serc, z naszych umysłów, z naszego postępowania. Amen. Amen. Wyrwał i wiódł z nogi swej. Kochany Panie, nasze słowa, nasze pieśni, nasze modlitwy nie są w stanie wyrazić chwały, jakiej jesteś godzien za to, co dla nas uczyniłeś. Tak jak potrafimy, tak Ciebie wielbimy, tak Ci dziękujemy, świadomi jednak, że to wszystko nie jest w stanie oddać choćby w części należnej Ci chwały, należnej Ci wdzięczności i uwielbienia za to, co dla nas uczyniłeś, jak bardzo nas umiłowałeś, jak byłeś gotów wiele zostawić i wiele na siebie wziąć, abyśmy mogli być zbawieni, abyśmy nie zginęli w naszych grzechach, w naszej zarozumiałości, w naszej zbuntowanej, upadłej naturze. Panie Jezu, dziękujemy, że stałeś się człowiekiem. Prawdziwie narodziłeś się z dziewicy, przyszedłeś na ten świat w ludzkim ciele i wydawałeś się jak każdy inny człowiek. Nie miałeś nawet specjalnej urody i wyglądu, który pociągałby ludzkie oczy, ale wyglądałeś jak zwyczajny człowiek i przez 30 lat żyłeś zwyczajnym życiem. Choć wiemy, że było to czyste życie, było to sprawiedliwe życie, było to pobożne życie, bo Twój Ojciec wydał o Tobie świadectwo, że jesteś Jego umiłowanym Synem, w którym ma upodobanie. I my, Panie, takim Cię rozpoznaliśmy, umiłowanym Bożym Synem, jedynym w swoim rodzaju, zrodzonym, niestworzonym. Panie nasz, nie pojmujemy tych wszystkich wielkich prawd, o których czytamy, ale w tej mierze, w jakiej z łaski Twojej pomagasz je nam rozumieć, przychodzimy do Ciebie z dziękczynieniem, z uwielbieniem, z wyznaniem naszej ciągłej potrzeby Ciebie, ciągłej potrzeby Twojej łaski, ciągłej potrzeby Twojego zbawienia. Nie polegamy na sobie samych. Na początku nie polegaliśmy, gdy pierwszy raz przyszliśmy i dzisiaj nie polegamy. Dzisiaj nasza ufność jest w Tobie, dzisiaj nasza nadzieja jest w Twoim doskonałym dziele, w Twojej śmierci, w Twoim cierpieniu, w Twojej męce, w przelanej Twojej krwi, w wydaniu siebie samego za nas. To jest nasza nadzieja, że Boży Syn, Baranek Boży, oddał swe życie za grzech całego świata, za wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze przestępstwa. W tym pokładamy ufność, w tym jest nasza nadzieja. Pamiętając o tej szczególnej nocy, gdy byłeś wydany, pamiętając o tej wieczerzy, którą spożywałeś ze swoimi uczniami, gdy z nimi łamałeś chleb, gdy im podałeś chleb, złamawszy go, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I podobnie po wieczerzy wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś ten kielich. I podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, nowe przymierze w mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Jesteśmy tutaj dzisiaj, Panie, przed Tobą, wielbiąc Ciebie, modląc się do Ciebie, rozważając Twe słowo, wspominamy to wielkie zbawienie, to wielkie dzieło naszego odkupienia z grzechu, śmierci, mocy szatana, Twoje zwycięstwo nad wszystkimi naszymi wrogami, życie, które płynie dla nas z Twojego cierpienia i z Twojej śmierci. Pobłogosław, prosimy, ten chleb, pobłogosław ten kielich i daj nam, Panie, z radością jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, wiedząc, że śmierć nie zatrzymała Cię w grobie, ale tak jak obiecałeś, po 3 dniach powstałeś z grobu. Objawiłeś się jako żyjący. Przez 40 dni spotykałeś się ze swoimi uczniami, dając liczne świadectwa o tym, że prawdziwie żyjesz. Pokonałeś śmierć, pokonałeś grzech, zdobyłeś zbawienie wszystkich, którzy w Ciebie uwierzą, którzy przyjmą Cię do swoich serc jako Pana, jako Boga, któremu będą służyć, którego będą czcić i kochać ponad własne życie. Prosimy, kochany Panie, daj nam godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twą śmierć, oczekując Twego przyjścia w chwale i Twego królestwa, które nie będzie miało końca. Przemawiaj do każdego serca na tym miejscu i daj, by zbawienie było udziałem nas wszystkich. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba i piły z tego kielicha, pozostały stojąc czy wstały, pozostałe osoby proszę, aby usiadły czy pozostały siedząc. Pobłogosław, kochany Panie, pozostałą część tego dnia. Daj nam odpoczywać w Tobie, karmić się i sycić Twoim dobrem. Błogosław naszą wspólną agapę, nasze rozmowy, by były pełne zachęty, zbudowania, pouczenia, posilenia. Prosimy, Panie, bądź obecny pośród nas i w tym nadchodzącym tygodniu też prowadź nas na Twoje zielone niwy. Strzeż nas na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam pamiętać o Tobie i chwalić i wielbić Ciebie każdą myślą, słowem i uczynkiem. Prosimy, prowadź nas przez Twojego dobrego, świętego Ducha. Daj nam wzrastać w poznaniu Ciebie i niechaj nasze doświadczenie Ciebie będzie coraz głębsze. Panie, potrzebujemy pełni Twego Ducha Świętego. Prosimy, napełniaj nas mądrością z góry, mocą Twojego Ducha, wszelką zdolnością, by służyć Tobie owocnie, skutecznie. Prosimy, działaj w nas i prowadź nas, tak aby Twoje święte imię było wywyższone w naszym życiu, abyśmy jaśnieli jak światła w ciemności i byli niezwietrzałą solą, dobrze nasoloną. Pomóż nam, Panie, prowadź nas, prosimy. A Tobie oddajemy cześć i chwałę i uwielbienie, bo godzien jesteś, Panie i Boże nasz, wielki Zbawicielu, wieczna Tobie chwała i cześć po wszystkie wieki wieków. Amen. Usiądźmy, proszę. Wczoraj rozmawialiśmy tutaj do chyba w 8:30, coś takiego, nie? Od 17 do 21, 20:30. I było nam mało. Jeszcze otworzyły się różne inne tematy, które chcieliśmy poruszyć, aleśmy w miarę w ryzach się trzymali, żeby trzymać się tego jednego tematu, od którego zaczęliśmy i w miarę nam się udało. Ale chcemy te inne tematy też poruszyć. I tak jak tutaj Adam powiedział, nie chodzi o to, żeby teraz mnożyć spotkania i sobie tutaj rozmawiać i czuć się, no, o, pogadaliśmy, fajnie było i super, nie? Mamy kolejne ważne spotkanie za sobą. Naprawdę chodzi nam o to, żebyśmy wzrastali w tym, co Boże, w tym, co wierzymy, że Bóg przeznaczył dla nas jako swego Kościoła. Wiem, że niektórzy z Was byli chorzy, mieli jakieś tam sprawy, inne rzeczy, nie wszyscy mogli być. Zachęcam, bracia, żebyście byli na tych naszych kolejnych spotkaniach. Chyba że jakieś życiowe przeciwności Was zatrzymają, to rozumiemy. Ale zachęcamy, ponieważ właśnie o to chodzi, żebyśmy wiedzieli, co myślimy, jak postrzegamy różne rzeczy, które tu się dzieją. Nie chcemy takiego kościoła, który po prostu działa na zasadzie, no nie jest źle, jakoś to idzie i jednym się podoba, drugim się nie podoba, jedni by chcieli to, drudzy by chcieli tamto, ale to musimy o tym pogadać, tak? Musimy zobaczyć, co my chcemy i czy to ma w ogóle biblijne uzasadnienie, co my chcemy. I jeśli zobaczymy, że to jest biblijne, no to my wszyscy tego chcemy. To właśnie o to chodzi, żebyśmy rozmawiali. Może czegoś ja nie widzę, może Adam czegoś nie widzi, może przyzwyczailiśmy się już tutaj do pewnych jakichś rzeczy i tak je robimy, tak nam się wydaje, że jest dobrze. No. Mam nadzieję, że większość jest dobrze, ale jeśli cokolwiek tam jest jeszcze do poprawy, to chcemy poprawiać, chcemy było lepiej, tak? I tutaj rozumiemy, że to nie odbędzie się bez udziału nas wszystkich. To musi być zgoda nas wszystkich, to musi wypływać od nas. My musimy to jako zbór zdecydować, bo nie chcemy przecież takiego zboru, w którym dwóch czy trzech ludzi coś tam decyduje i przedstawia innym jako po prostu jedyną opcję i wszyscy nie mają innej możliwości, tylko się z tym zgodzić i no trudno, tak zdecydowali, no co możemy z tym zrobić. Więc czegoś takiego nie chcemy, tak? Zależy nam na tym, żeby bracia, siostry dzielili się tym, co Bóg kładzie, wierzymy na serce, różnym osobom. I nie tylko w trakcie nabożeństwa, do tego też zachęcam gorąco, żebyśmy brali aktywny udział w tym nabożeństwie. Wielokrotnie o tym tutaj mówimy. Może niektórzy z was tak się czują, wiecie, że tak nie wypada, żebym teraz przyszedł i tak się chwalił swoim świadectwem. Nie wiem, jak co nas powstrzymuje przed tym, by mówić, ale tak się obawiam, że niektórzy mi taka skromność kieruje, taka dobra skromność, nie? Że nie chcą, wiecie, się tutaj nie chcą mieć, jak to się mówi, ciśnienia na szkło, czy jak to tam się mówi, parcia na szkło. I okej, okay, dobrze, że nie mamy, że jesteśmy tacy, możemy w ostatniej ławeczce usiąść, na ostatnim krzesełku usiąść i tak skromnie no, uczestniczyć, ale no, nie chcę mówić kolejnego kazania, bo już mówiłem o tym, ale tak króciutko tylko, naprawdę bracia, siostry, widzimy to od lat i zachęcamy do tego i ponawiamy ten apel, tą prośbę, żebyśmy czuli się wszyscy domownikami, żebyśmy czuli się... To my stanowimy Kościół. Nie ja, nie Adam, nie jakieś wąskie grono tutaj ludzi z przodu, ale my wszyscy stanowimy Kościół. I my wszyscy jesteśmy wezwani przez Boże Słowo do tego, byśmy w tym ciele jako żywe członki byli zaangażowani, służyli jedni drugim z miłością, dokładali wszelkich starań, by zbudować brata, siostrę. Więc do tego wzywam, do tego zachęcam. To nie jest żadne, wiecie, to tak jak ja tutaj staję co dwa tygodnie, to co, myślicie, że ja mam parcie na szkło? Największe w całym zborze. No tak tego nie traktuję. Rozumiem, że Bóg do tego mnie powołał, Bóg mnie do tego przysposobił, daje mi zrozumienie jakieś swojego słowa i tym się z wami dzielę. I to wszystko, to moja rola jako sługi. Biada mi, gdybym tego nie robił. Więc w ten sposób to rozumiem. Nie to, że się uważam za mądrzejszego, czy ważniejszego, czy cokolwiek takiego. Nic z tych rzeczy. Jestem jednym z was, bratem po prostu w Chrystusie, któremu Bóg wie, że dał taki dar i taką służbę i to wszystko. I wierzę, że wy też macie swoje dary. I przyjście do przodu i powiedzenie, usłużenie, czy w jakikolwiek inny sposób nie jest żadnym wywyższaniem się. Jest po prostu robieniem tego, do czego jesteśmy powołani. I tylko o to chodzi, żebyśmy to właściwie rozumieli i nie wstydzili się, nie krępowali się, nie pozwolili naszemu jakiemuś strachowi, że może innym się to nie spodoba, może się nie zgodzą czy coś. Jesteśmy braćmi, siostrami, kochamy się wzajemnie. No, nikt tu nikogo nie będzie ośmieszał, degradował, obrażał czy coś takiego. No w ogóle, a nie ma takiej opcji, tak? Z czymś takim tutaj się nie będziemy tolerować, tylko coś takiego, jakby się pojawiło, no to będziemy z tym walczyć. Więc wiadomo, że tutaj mamy naprawdę atmosferę, myślę, dobrą. Jest ta otwartość, jest ta możliwość i do tego wciąż zachęcamy, bracia, siostry. Jeżeli czegoś dobrego doświadczyliście z Bogiem, jeżeli coś przeżywacie z Bogiem, Bóg kładzie wam coś na serce, macie coś, czym uważacie, że podzielenie się byłoby zbudowaniem dla braci, dla sióstr, to przyjdźcie, powiedzcie, że coś takiego macie i zrobimy na to miejsce, zaprosimy, żebyście usłużyli. Nie chcemy robić czegoś takiego, wiecie, że mówimy, no to może ktoś z was teraz coś ma i teraz szybko myślimy, no co tutaj, może coś powiemy, nie? To nie o to chodzi, żeby teraz cokolwiek powiedzieć, wiecie, jakieś tam świadectwo sklecić, jakieś tam coś tam, jakieś myśli luźne pozbierać i coś powiedzieć. Nie, nie chcemy czegoś takiego. Ja w tym brałem udział i to jest męczące i nudne i na dłuższą metę zabójcze dla społeczności. Ale jeśli coś masz, jeśli coś przeżywasz z Bogiem, jeśli wierzysz, że to jest prawdziwe od Boga i mogłoby zbudować braci i siostry, to nie wstydź się, to nie bój się, ale podziel się tym, ubłogosław innych. I wtedy będziemy to rozsądzać, tak? No tak Biblia mówi, jeden czymś się dzieli, tak? Jeden coś mówi, a reszta rozsądza. Tak jest, no to się trzeba nastawić, jak się wychodzi do przodu. Ja się z tym liczę w każdą niedzielę, że wy rozsądzacie, nie jak kaczki z otwartymi dziobami wszystko łykacie, tylko wszystko analizujecie, sprawdzacie, czy tak się sprawy mają. I jak coś nie tak, to przychodźcie, mówcie, tak? Nie bójcie się mnie, ja nie jestem jakiś taki, ja tam wszystko wiem. Nie, absolutnie. Mogę się mylić, mogę coś tam czasami z daleko się posunąć, więc ja oczekuję też, bracia, siostry, od was tego, że jak coś tam nie rozumiecie, czy z czymś się nie zgadzacie, czy coś inaczej widzicie, śmiało walcie do mnie, tak? Można napisać do mnie maila, SMS-a, można przyjść porozmawiać, zadzwonić. Wszelkie środki komunikacji są dostępne, otwarte, nic nie ukrywam, nie mam, jak to się mówi, telefonu bez numeru, tylko wszystko jest jasne, tak? Więc nie tylko do mnie mówię, ale tak się czujmy, czujmy się jak w domu, jak w rodzinie, normalnie, tak? Rozmawiamy ze sobą, mówimy sobie, co myślimy, co czujemy i pracujemy nad tym, żeby w tej rodzinie było jak najlepiej. O to nam chodzi, tak? Żeby nasz dom tutaj, który stanowimy, był dobrym domem, jak najlepszym domem. Amen. Pozdrowienia serdeczne przekazuję od siostry Nadii, czy Natalii, Natalii z Ukrainy. Dzwoniła, jej córka teraz jest w Karpaczu, pracuje tam, być może Natalia do niej pojedzie, tam pytała o zbór niedaleko, więc z nią rozmawiałem i prosiła, braci, siostry, pozdrawiaj. Ona cały czas taka jest wdzięczna za tą miłość, którą od wielu z was otrzymała i dziękuję i pozdrawia i naprawdę no, widzę, że z takim sercem o nas myśli i modli się, także przekazuję te jej serdeczne pozdrowienia. Dziękujemy. Ja zapomniałem na kiedy, ale się umówiłem z bratem Waldemarem Świątkowskim, że nas tu odwiedzi. Muszę poszukać w swoim kalendarzu, na kiedy ja się z nim umówiłem i was poinformuję o tym wcześniej. Jakoś niedługo to już ma być, w listopadzie mam wrażenie, także muszę to odszukać i Waldemar z Połczyna, pastor tego zboru, nas odwiedził, służy Bożym Słowem, także już niedługo ci, którzy go jeszcze nie znają, tylko ze słyszenia będą mieli okazję poznać tego kochanego brata. I też wiem, że będzie usługiwał w Toruniu na tej konferencji 9-10 listopada, więc tych wszystkich, którzy też się wybierają, przypominam, by się zgłaszać, wysłać tam informację, że chcecie jechać, dopełnić tych wszystkich tam formalności, żeby im pomóc w organizacji tej konferencji. I pamiętajmy też o tym spotkaniu tutaj u nas zaraz po tej konferencji, wtorek, środa, czwartek, 12, 13, 14 listopad. Atrybuty Boga od 18, od godziny 18. Także też zaplanujmy ten czas, żeby skorzystać, naprawdę skorzystać z tej zdrowej, dobrej nauki, potrzebnej, myślę, nauki na temat Boga, Jego atrybutów. Jeszcze jakieś ogłoszenia? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Z bracia planujemy znowu się spotkać. Rozmawialiśmy, bo w przyszły piątek jest wolny. Święto tak zwane, różnie się nazywa, albo zmarłych, albo świętych. W każdym razie my nie idziemy świętować ani zmarłych, ani świętych, więc możemy się spotkać, bracia, albo w piątek wieczorem, albo w sobotę, jak wam pasuje. Także chcielibyśmy, żeby teraz jeszcze może przed agapą, żebyście dali znać, jaki dzień dla was jest lepszy, która godzina. Tutaj jak wtedy, spotkamy się przy mikrofonie, z wyłączonym mikrofonem i zdecydujemy, a potem jeszcze przy agapie sobie siądziemy i opowiadamy troszkę więcej o tym, co wczoraj się działo i podzielimy się z tymi, którzy nie byli, no, tym, co żeśmy tutaj uradzili i nad czym chcemy pracować wspólnie. To co, czuję już zapachy, z kuchni dolatują, więc rozstawiajmy stół.